julefest. Det giv mig for den høje gæst, som steg til lave hytter ned med nytårsgaver, ryd og fred. Åh, kommer med til Davids by, hvor engles ganger med på marken ud, hvor hyrder hører nyt fra Gud. Og lad os gå med stille sind, som hyrderne barnet ind med glædes tåre takke Gud for miskundhed og nådebud. Vel an min sjæl, så vær nu glad og hold din jul i Davids stad. Jeg pris din Gud i allen stund med livlig sang af hjertens grund. Jeg sjunge som sjunge kan, nu tændes lys i skyggers land, og ret som midnatshanden gul blev Jakobs stjerne til en sol. Kom Jesus, vær vor hyttegæst, hold selv i os din julefest. Der skal med Davids harpens klang dig takke højt vores.